między nami. Piosenki Agnieszki Osieckiej wciąż inspirują młodych wykonawców. Potwierdza to 20. już edycja konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Na transmisję koncertu finałowego zapraszam Państwa w niedzielę, tuż po 20. Magda Smalara. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 października, jest 20. Przepraszam, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie tzw. emerytur 500+, zapadnie po przeanalizowaniu skutków obniżenia wieku emerytalnego, zapowiada minister Elżbieta Rafalska. To był wypadek drogowy. Policja wyklucza akt terroryzmu w związku z incydentem w zachodnim Londynie. Hiszpanie manifestowali na rzecz jedności kraju. Uczestnicy demonstracji w Rosji domagali się uczciwych wyborów prezydenckich. Nie wiadomo, czy emeryci dostaną w przyszłym roku zapowiadane wsparcie. Decyzja w sprawie tzw. emerytur 500+ zapadnie po przeanalizowaniu skutków obniżenia wieku emerytalnego, mówiła w Szczecinie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zna te wszystkie dane, żebyśmy wiedzieli, ile rzeczywiście przeszło, jak to będzie rozłożone w czasie, musimy jeszcze trochę poczekać. Program Emerytury 500+ miałby poprawić sytuację finansową najbiedniejszych emerytów. Pieniądze miałyby być wypłacone osobom, których świadczenie nie przekracza 1,5 tysiąca złotych. Około 1000 osób wzięło udział w Marszu Równości, który przeszedł przez centrum Wrocławia. Pikietujący domagali się zrównania w prawach par hetero i homoseksualnych. W tym roku skupiamy się na postulatach wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych związanych ze zrównaniem praw par jednopłciowych z prawami par dwupłciowych. Wskazujemy też, że miłością można przeciwstawić się nienawiści i opresji, tłumaczył rzecznik Marszu Równości Piotr Buźko. Policja ocenia, że marsz przebiegł spokojnie. Już nie ma wątpliwości. Dzisiejszy incydent w zachodnim Londynie to wypadek drogowy, informuje policja metropolitalna. Przez kilka godzin nie było jasności w tej sprawie. Początkowo podejrzewano, że mógł być to akt terroryzmu. Do zdarzenia doszło po południu w pobliżu Muzeum Historii Naturalnej na skrzyżowaniu Exhibition Road i Cromwell Road. Samochód zjechał na chodnik, wjechał w grupę pieszych, 11 osób zostało rannych. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, głównie z powodu lekkich obrażeń nóg i głowy. Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjanci zatrzymali na miejscu kierowcę samochodu. Ponad 100 tysięcy mieszkańców Hiszpanii wzięło udział w dzisiejszych wiecach poparcia dla jedności kraju. Największa manifestacja odbyła się na Plaza de Colón w centrum Madrytu. Według służb porządkowych i organizatorów wzięło w niej udział od 50 do 100 tysięcy osób, zarówno mieszkańców stolicy, jak i przybyszów z innych regionów kraju. Apelowali o jedność Hiszpanii oraz poszanowanie dla konstytucji tego kraju. Wzywali do dialogu. Wezwania do dialogu padły też podczas manifestacji w Barcelonie, stolicy Katalonii, której część mieszkańców chce odłączenia od Hiszpanii. Żądamy dialogu, żądamy, żeby usiedli i zaczęli rozmawiać. Niech odłożą na bok agresywną politykę, która tylko odstrasza ludzi. W referendum, które odbyło się w poprzednią niedzielę, 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością Katalonii, ale do urn poszło tylko 43% uprawnionych. Wczoraj parlament w Barcelonie poinformował, że we wtorek szef katalońskiego rządu wystąpi przed miejscowymi deputowanymi, aby omówić obecną sytuację polityczną. Niektórzy komentatorzy spodziewają się, że katalońscy deputowani popierający secesję mogą podczas tej sesji ogłosić niepodległość regionu. Ponad 100 demonstrantów policja zatrzymała w Petersburgu. Kilka tysięcy osób wyszło na ulicę, aby wesprzeć kampanię wyborczą lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Podobne akcje odbyły się już w Moskwie i kilkudziesięciu innych miastach Rosji. Jak informuje rozgłośnia Echo Moskwy, w rosyjskiej stolicy część demonstrantów zapowiedziała, że spędzi noc na Placu Meneżowym. Żądają wypuszczenia Aleksieja Nawalnego z aresztu. Demonstranci w Sankt Petersburgu skandowali hasła Putin złodziej i Rosja bez Putina i Rosja będzie wolna. Nie jest nam wszystko jedno, co dzieje się w naszym kraju. Koniec z Putinem. Dość, wystarczy. Naród już nie chce i tyle. Świadkowie twierdzą, że policja już w pierwszych minutach akcji zaczęła zatrzymywać protestujących. Lokalne media podały, że w mieście nad Newą funkcjonariusze zatrzymali ponad 100 osób. Podobna demonstracja odbyła się w Moskwie. Wzięło w niej udział około 1000 osób. W stolicy policjanci zatrzymali tylko jednego uczestnika protestu i ponad 100 w innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

So with basically go close your eyes and I kick you to mommy. You know, and then, you know, 10 years after I realized this, close your eyes and I kiss you. We're discovering tomorrow the songs again. I miss you. In way. So funny, so funny. Nauczyłam się angielskiego dość późno przez modeling i włoską szkołę z językiem francuskim, ale kochałam Beatlesów jako nastolatka i nauczyłam się na pamięć wszystkich tekstów. Oczywiście fonetycznie, nie wiedząc, co znaczą. I 10 lat później dopiero zrozumiałam, o co chodzi. Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every the name that you sign, and darling, then I read again, right from the start. Love letters straight from your heart. Pamiętasz moment, w którym postanowiłaś zająć się muzyką, a może to był raczej proces? Zaczęłaś od pisania piosenek? Yeah. I turned to music much before songwriting because I turned to music, well, my parents were both musicians, so I studied classic music when I was a child, but I was very reluctant to learn how to read solfège, okay? So I would only do it by ear. By eyes, so I had to stop violin because you need to read solfège. I had to stop piano because you need to read solfège. Well, my teacher were very mad at me because I could play without reading. Okay. But there's a limit, you know, that you cannot pass. In classical music, you need to read, you know. So anyway, then finally someone gave me a guitar, and that's when I started music, you know, basically. Because guitar, you don't need to know solfège, and I just... Before I started writing songs, I would play other people's songs for like so many years. I got a guitar at 10 years old, maybe 9. And until 20 years old, I only played other people's songs. So now, never wrote a song myself. Now it's full circle. I started to write a little things and then put them with music and then turn around at the age of 21, 22. By the age of 27, I had written a lot of songs, but never thought of releasing them. And then I stopped modeling because I was doing modeling career. And then I thought, maybe I can write songs for other people. So I wrote my first album and then I proposed it to other people. But the people find the songs very intimate and they keep saying, no, this is songs for you. So I end up singing my songs. That's how I became a singer. Okay. But my whole point was to be a songwriter. And you still are, right? Oh, yeah, very much. This is a cover album, but it's just a, you know, parenthèse. Zwróciłam się ku muzyce na długo przed pisaniem piosenek, bo moi rodzice byli muzykami, więc uczyłam się muzyki już jako dziecko. Dodam, że niechętnie, jeżeli chodzi o solfeż, tylko ze słuchu. Dlatego musiałam porzucić skrzypce i fortepian. Nauczyciele się na mnie wściekali, że gram nie czytając nut. To oczywiście w muzyce klasycznej może trwać tylko do pewnego momentu. I wtedy ktoś dał mi do ręki gitarę. I tak naprawdę zaczęła się moja przygoda. Z muzyką zupełnie inną, bo tu nie trzeba solfeżu. Zanim zaczęłam sama pisać, grałam utwory innych. To trwało długo, od 9 czy 10 roku życia aż do 20. Wtedy zaczęłam próby. Pierwsze próby, krótkie teksty, do tego muzyka. Kiedy miałam 27 lat, uzbierało się tego całkiem sporo. Zupełnie nie myślałam o wydawaniu tych nagrań. Akurat skończyłam z modelingiem i pomyślałam, okej, może by pisać dla innych. Napisałam pierwszą płytę i próbowałam komuś ją wcisnąć. Ale wszyscy uważali, że są to piosenki bardzo intymne i to ja powinnam je śpiewać. I tak się w końcu stało. Ale generalnie pierwszy plan to było pisanie dla innych. Wciąż piszesz? Tak, ta płyta to wyjątek, kawery. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. Hey, we'll bring the king of wine. Osobista. Oh, dream. you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moonraven. Mogłabyś zdefiniować określenie French touch w codziennym rozumieniu? You know, that's a little bit of a blink, you know, because, yeah, I mean, French touch was an electro movement, you know, a few years ago, very raffiné, okay. Very successful with people in it, you remember, I guess, Daft Punk is probably. And so it has nothing to do with me, which I'm doing folk music, you know, basically. So French touch is more related to the fact that it's... a little bit of a French accent, I would say, because I didn't change my accent. There's no point to pretend to be American or English, you know, of course. It doesn't work. So it was just a French version of all these American and English songs, you know. But it was not related neither to the electro movement that I'm, you know, obviously not in, you know. It's a nice term anyway. Yeah, I like it. French touch. It's abroad. I love French touch. It has something. My association was, maybe I'm going too far, but... And I'm not an expert at fashion at all. You are. But I recently read an article about a fashion French woman. And I don't know if it's a new trend, but they're supposed to have just two black dresses, two white t-shirts, like minimalist, simple way. Yeah. And if you think about this album and the sparse arrangements and even the video in a cut suit, it all like clicks. Yes, so it maybe is. I'm getting too far. I'm glad. I think it's probably something a little bit subconscious that one does, you know, when you choose. Sometimes a title comes up to you and then it's okay. My previous album was called Little French Song, so it was another English title, so I hesitate. I said to myself, it's going to be another suit with French in it, you know, was the point. I'm on top of it, I'm Italian, you know, so... but it was... we just had that feeling that it would just fit the album. You know, when you search for a title, you can either use a song. Yeah. Most people do that. When I write an album, I usually use a song. Song's title that is telling about... the album, maybe the major song or any song that says what the album could be. And when this album was a cover album, so I couldn't figure out how to pick up a title, you know? It was too strange, so we... Maybe Enjoy the Silence, which seems to be like your most personal song, perhaps. That's true, yeah. But is it a good title for music? To trochę puszczanie oka. Tak nazywał się bardzo popularny nurt elektro przed kilku laty. Pamiętasz, Air, Daft Punk... Nie ma to nic wspólnego z moją folkową muzyczką. To bardziej odniesienie do mojego francuskiego akcentu, którego nie zmieniłam. Nie chcę udawać Amerykanki czy Angielki, stąd to po prostu francuskie wersje tych wszystkich amerykańskich i angielskich piosenek, bez żadnych związków z tym nurtem. Ale to w ogóle fajne, pojemne określenie. Moje skojarzenie może zbyt dalekie, bo nie znam się na modzie, to ty jesteś ekspertem. Nie do końca, zauważyła Karla. Ale czytałem ostatni artykuł o francuskich kobietach i ich minimalistycznym sposobie ubierania się. Czarna sukienka, białe t-shirty. Taka też jest trochę ta płyta, choćby w aranżu. Pierwszy wideoklip również. Może przesadzam. Nie, nie przesadzasz. To pewnie podświadomość. Czasem tytuł po prostu przychodzi. Moja poprzednia płyta nazywała się Little French Songs. Też po angielsku. Więc trochę się wahałam, ale czułam, że ten tytuł pasuje. Tytuł płyty z reguły bierze się albo od jednej z piosenek, najczęściej tak się robi, najważniejszy tytuł lub nie pieśni opisujący płytę. Tutaj są covery, więc nie mogłam nic wybrać. Może Enjoy the Silence, chyba najbardziej twoja z tych piosenek. To prawda, czyż to nie świetny tytuł na album z muzyką? Living easy, loving free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Hey, nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. I'm playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. Don't stop. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. czele listy najbardziej nieoczekiwanych coverów Carly Bruni jest oczywiście Highway to Hell. The top of the list of the most unlikely Carly Bruni covers is of course Highway to Hell. And so, I did it for my son. Okay. He's a metal fan. He said, my God, it sounds jazz. It's an amazing cover. Also The Clash. The most French touch for me is perhaps Perfect Day. Yeah, for sure. Yeah. You're so right. Because we did it like Bal Musette. We really did it, you know, outside of Paris, by the river. There used to be a little cafe, you know, on the river, over the river, and they would call that Bal Musette. So people with accordion, and people go there, eat and dance and drink, you know, and then dance. And this is from the 19th century. It's like a very old Parisian suburb tradition, and it's by the river of the Seine. It's very pretty. And you can still find some places like that where you have people. Pum, pum, pum, pum, pum. And we really, I mean, David Foster really put that sort of sound in it with the accordion and the guitars. I mean, very Brassens, very French. While Lou Reed's version is dark and slower, and it has a lot of music behind, you know, at the end. It's, you know, the Stones, Lou Reed, or the Clash, or the Beatles, you're only embarrassed to choose. There's so many songs, you know. I mean, Lou Reed with the Velvet is like an endless source of inspiration. Also the sound, you know. I mean, there's so many fantastic songs. Why Perfect Day? We don't really know. I mean, it's just, I love that song. To dzięki mojemu synowi, fanowi metalu. Stwierdził, rany, to brzmi jak jazz. Świetny cover, tak jak The Clash. Ale najbardziej tytułowi płyty odpowiada według mnie Perfect Day. Och tak, absolutna zgoda. Zrobiliśmy to nad rzeką pod Paryżem. Tam była kawiarenka Bal Musette. Ludzie w XIX wieku pili, jedli i tańczyli. Paryskie przedmieścia, sekwana, tradycja. Wciąż zresztą jest dużo takich miejsc. David Foster mistrzowsko to zaaranżował z akordeonem i gitarą. Bardzo francuskie, trochę jak Georges Brassens, a oryginał Lou Reeda przecież mroczny, mocny, z tą ścianą dźwięku z tyłu. Stonesi, Lou Reed, Clash czy Beatlesi zawstydzają wręcz ogromem katalogu swoich piosenek. Do tego jeszcze brzmienie. Lou Reed z Velvet Underground to nieskończone źródło inspiracji. Tyle tam dźwięków. Dlaczego akurat wybraliśmy Perfect Day? Nie wiem, po prostu kocham tę piosenkę. Such a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, such a perfect day. Feed animals in the zoo. And then later, movie too. And then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spend it with you. It is such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. And weekenders on our own, such a fun. Just a perfect day. You made me forget myself. And I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. It is just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Ooh, to reap just what you sow. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. And I know you'd love me as long as you wanted. Then someday leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? I'm crazy for thinking my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. I'm crazy for loving you. Większość tych piosenek o emocjach to uniwersalny przekaz. Zgadzam się. Teraz wszyscy wychwalają twój album, ale czy było cię trudno przekonać do nagrania coverów i to po angielsku? Most of those songs which are about emotions are universal. Yeah. I agree. For everybody. I agree. So now everybody's so excited about the album, but what's hard to persuade you to do a covers and in English? Not really, because I actually, it was the idea from David Foster, and I really like him. So when he talks, he's like a little bit like my man, you know, has a lot of energy, you know, like American people. He's Canadian, but you know, he left his house when he was 17 to go and play piano with, you know, and with Chuck Berry, and he has a producing only big voices, that the opposite of me, so you know. For him, it was a different thing. Yeah. Again. I mean, yeah. Him, he keeps saying, oh, I did this record with my hand tied like this. He said, I did this record with my hand tied. And then he said, oh, my God, this is like independent music. Maybe Bjork is going to call me now. So much fun. That's so much fun. And I said to me, oh, well, to me, it's like so produced. I mean, I feel like I'm playing with an orchestra. You know, I usually, you know, I learn wang, wang, wang, wang, wang with a soul. So you've met. So we met. Yeah. In the middle, yeah. Okay. And it was his idea because he came to my concert in Los Angeles in 2013 and he said to me, oh, I really like your music. I like your voice, but it's so French, you know. Why don't you write something in English? And I said, I can't. I tried already many times, you know. I just get the beginning, you know, and then I would need a co-writer, you know. I would need some English person to write with me. So anyway, it would never be so personal. It would never be that personal. Yeah. And this song somehow more personal for some strange reason. Tak naprawdę nie. To pomysł Davida Fostera, którego uwielbiam. Jest trochę jak mój mąż, Sarkozy. To Kanadyjczyk, ma mnóstwo energii. Mając 17 lat opuścił rodzinny dom, żeby grać na fortepianie z Chuckiem Berry. Z reguły pracuje z kimś zupełnie innym niż ja, z potężnymi głosami. Powtarza teraz, że miał przy mnie cały czas związane ręce. A potem, toż to przecież Indie. Czekam, kiedy zadzwoni do mnie Bjork. Ale dla mnie praca z Davidem to była praca jak z całą orkiestrą. Tyle produkcji. Spotkaliśmy się gdzieś w środku w stosunku do tych moich tradycyjnych mruczanek. To był zresztą jego pomysł. Był na moim koncercie w Los Angeles w 2013 roku. Powiedział, lubię twój głos, lubię twoje piosenki. Jest taki francuski, dlaczego nie napiszesz czegoś po angielsku? Ja na to nie potrafię. Tyle razy próbowałam i zawsze nie mogłam wyjść poza początek. Potrzebowałabym przecież anglojęzycznego partnera, ale wtedy nie byłoby to tak osobiste, a te piosenki są. Z jakiegoś dziwnego powodu. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show. Staying low, the game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. Yeah. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. To może dziwne pytanie, ale dlaczego w ogóle rozmawiasz z mediami? Wiemy, jakie są. I tak będą cię zawsze pytać. Tylko o męża, komentarz polityczny Micka Jaggera. A strange question perhaps, but why do you talk to media being what they are now at all? Whatever you say, they will ask about covering Miss You, they will ask about political comment, they will ask about Stand By Your Man, if it's about your husband, and they will ask, you know... Absolutely. Well, I can't find a reason. Do I have any choice? So it's an incredibly contradictory situation, because you're flattered that someone gets interested in your work, but it's impossible to explain, so you don't know what to say. You know, like, if I could find a reason for this album, well, there's no reason. I mean, that's the truth, you know? There is no reason, apart from we had so much fun. And okay, it's an idea from David, but I mean, there's not a proper reason. About The Listener, we had 20 songs recorded. Why we kept those 11? There's no reason. We don't even know why. Of course. We had a song from The Beatles that everyone loved, and I had a song from The Everly Brother that I love. It's one of my favorite in the world. It's called Love Hurts. I love that song. There's a version of Emily Harris with somebody else singing a man. So beautiful. Anyway, so there's no reason. There's no reason. It's so hard to understand. It's like mystery. Zdecydowanie tak. W sumie nie ma żadnego powodu do rozmowy z mediami. Ale czy mam jakiś wybór? To bardzo sprzeczna sytuacja. Jesteś dumny, że kogoś interesuje efekt twojej pracy, ale nie ma tu już tak naprawdę nic do dodania, do wytłumaczenia. Nie wiesz, co powiedzieć. Jaka była przyczyna nagrania płyty? Nie było żadnej. Mieliśmy fajną zabawę. Był pomysł Davida, ale nie było konkretnego powodu. Nagraliśmy 20 piosenek, zostawiliśmy 11. Dlaczego? Nie wiemy. Bez powodu. Byli tam i Beatlesi, była moja ukochana Love Hurts, Everly Brothers i była Emmylou Harris. Dlaczego to nie trafiło na płytę? Nie ma powodu. Tajemnica. A potem w rozmowie z Karlą Bruni była szczera refleksja na temat współczesnych mediów, sławy, ego, uczenia dzieci niepowtarzania błędów rodziców i kołysankach im śpiewanych. O tym w kolejnym wydaniu Listy Osobistej. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have the bad times, and here I have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show giving all the love you can. Stand by your man. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving.